السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1118، جھوٹی گواہی سے بچیے، جھوٹ بولنے سے بچیے، اور حدیث سنیے، حضرت خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ تین مرتبہ آپ نے کہا جھوٹی گواہی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے، جھوٹی گواہی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بھی۔ ترجمہ، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی کا مطلب جھوٹی گواہی بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، یہ سب آ گیا اس میں، یہ ذہن میں رکھنا۔ جھوٹی گواہی سے بچو، یکسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ بنو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، شرک بت پرستی کی طرح گندا گناہ ہے، اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ شرک اور بت پرستی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جھوٹی گواہی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو تو جوڑتا ہے، اے وہ پاک ذات پہاڑوں کے وزنوں کو تو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات سمندروں کے پیمانوں کو تو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات آسمان کے تاروں کی تعداد کو تو جانتا ہے، اے وہ پاک ذات زمین کے ذرات کو تو جانتا ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو کام بھی تو ہم سے لے اب تیری رضا مندی کے لیے ہو، تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، تہمت سے ہماری حفاظت فرما، زناکاری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما، برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما، خیالات کے زنا سے بھی تو ہمیں بچا لے، خیالات کے زنا سے بھی تو ہمیں بچا لے۔ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور خیال کسی اور عورت کا ہے، یہ خیالات کے زنا کرنے والا ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے، بیوی خدا نخواستہ کسی اور آدمی کا ذہن میں لا رہی ہے، یہ خیالات کا زنا ہے۔ اے اللہ تو اس سے بھی امت کو بچا لے۔ حلال بستروں کا امت کے لیے انتظام کر اور حرام بستروں سے تو پوری پوری حفاظت کر۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے آپ، لا الہ الا اللہ، अल्लाह अकबर। देखिए मैंने इतना पढ़ा, ला ला ला ला पढ़ते ही तो अर्श पर पहुंच गया, मेरे गुनाह भी माफ हो गए। और अल्लाह अकबर पढ़ते ही आसमान और जमीन का दरमियानी हिस्सा अजर और नूर से भर गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।